Selam selam selam sana ey nuri çeşmi evliya. Selam selam selam sana ya Muhammed ya Mustafa. Selam ya Resulallah, kurretül ayni varim.